وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو تمہیں حاکم بنایا ہتایا تمہیں پاس میں ہتایا تمہیں دافعی بنایا تمہیں شافعی ہتایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور وہ کنواری پاک مریم عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تم کو منصب ملا ہے تم کو منصب جو قطع بنا چکے اب جو قطع بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور وا الہی فارغب الہی فارغب کرو عرض سب کے مطلب ہاں کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب کرو ان پر اپنا سایہ بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ارے اے خدا کے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور ہمیں ہے رضا تیرے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل کا پتا چلا با مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل تیرے روز کے مقابل مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا.